Sorello to tajemniczy Inanitas. Wcześniej słuchaliśmy utworu Montauk, za który odpowiada ASC, czyli James Clement, muzyk z Wielkiej Brytanii, aktualnie mieszkający w San Diego w Kalifornii. To cały czas kompilacja The Wandering Two, wydana przez kanadyjską wytwórnię Silent Season. Wytwórnię, która powstała z miłości do dźwięków wypełniających wyspę Vancouver u wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej. Przepiękne, zalesione rejony, oczywiście notorycznie przemoczone przez deszcz, który towarzyszy mieszkańcom Kolumbii Brytyjskiej przez jakieś 365 dni w roku. To był fragment katalogu wytwórni Silent Season, a teraz wracamy do katalogu wytwórni Dutone Recordings, której słuchaliśmy przed tygodniem. Cały czas jesteśmy zatem w Kolumbii Brytyjskiej, tym razem w mieście Vancouver. Kompilacja Reflections Dub, jak sama nazwa wskazuje, dubowe oblicze katalogu wytwórni Dutone. Na początek Ludwig Simbrelius, pochodzący ze Szwecji, w utworze Undo. Thank you. Growing to szwedzka koprodukcja, za którą odpowiadają Deflection, czyli Ole Hallqvist oraz Ludwig Simbrelius, którego słuchaliśmy już dziś pod pseudonimem Alveol, tym razem występował jako Pearl. Wcześniej słuchaliśmy utworu Lunar Aviary, kolejnej koprodukcji, tym razem Dave Wesley i Warmth. Dave Wesley pochodzi z Minnesoty, a Warmth to Augustin Mena, prosto z Walencji, w Hiszpanii. Słuchaliśmy jego produkcji przed tygodniem. Cały czas słuchamy katalogu kanadyjskiej wytwórni Zootone, tym razem w odsłonie dubowej, rytmika zaczerpnięta z muzyki techno. Kolejny przystanek to kompilacja Foundations 3, rok 2014. To będzie Ben Twill, muzyk z Columbus w stanie Ohio, występujący jako Build Buildings. Zaczynamy od utworu Letter Codes. Ida Nadi to Martin van Rossum, występujący jako Martin Non-Static, holenderski producent, twórca muzyki elektronicznej, mieszkający w Niemczech. Coś mi mówi, że pewnie chodzi o Berlin. Wcześniej Rei, czyli Igor Markov, specjalizujący się w muzyce elektronicznej spod szyldu IDM, tym razem głębokie, mięsiste, dubowe techno. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party jeszcze raz wytwórnia Dutone, jeszcze raz kompilacja Reflections Dub, tym razem Sven Law, pochodzący z Niemiec, oczywiście mieszkający w Berlinie, DJ i producent. Utwór Morning Dew, czyli poranna rosa. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę fenomenalnej niedzieli i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.